majko, sina, što nema noćima mira, krive su oči smeđe, koje viđam sve rjeđe. Ne grbi, majko, sina, što nema noćima mira, krive su oči smeđe, koje viđam sve rjeđe. Svako veče ista bol me peče, oči mi smeđe bježe, a meni sve je teže, teško je svako veče ista bol me peče. Ne znam da li ću moći, oči smeđe, koje viđam sve rjeđe.